Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wszyscy lekarze rezydenci powinni dostać podwyżki, a nie tylko niektórzy. Tak o rządowych propozycjach mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów. PSL poprze projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej, mówił w Trójce lider Ludowców. My jesteśmy gotowi rozwiązać problem reprywatyzacji raz na zawsze. Posłowie zajmą się dziś ograniczeniem handlu w niedzielę. Wszyscy lekarze rezydenci powinni dostać podwyżki, a rządowe propozycje dotyczą tylko niektórych. Tak mówi Damian Patecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Protest rezydentów trwa już ponad tydzień. Domagają się m.in. wzrostu nakładów na ochronę zdrowia i podwyżek. Spotkanie z premier Beatą Szydło nie przyniosło przełomu. Damian Patecki mówił w Polskim Radiu 24, że propozycje ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła są niewystarczające. Mamy w Polsce 17 tysięcy lekarzy rezydentów, zaś podwyżka proponowana jest tylko i wyłącznie nowym pracownikom, czyli mniej więcej około 1500 osobom. Czemu mają dostać tylko nowi pracownicy, a nie mają dostać obecni? To jest niesprawiedliwe, krzywdzące, niezgodne z duchem kodeksu pracy. Minister mówi, że w przyszłym roku nakłady na wynagrodzenie lekarzy stażystów i rezydentów w porównaniu z 2015 rokiem wzrosną o 40%. Lekarze rezydenci, którzy dziś zarabiają między 3200 a 3900 zł, otrzymają po pierwsze podwyżki już z mocą obowiązującą od lipca w granicach około 100-150 zł. Oprócz tego 53% rezydentów rozpoczynających specjalizacje tak zwane deficytowe, dodatek motywacyjny w wysokości 1200 zł. Chcemy rozmawiać o tym, jak ta sytuacja będzie kształtować się dalej. Premier zaproponowała utworzenie roboczego zespołu i wspólną pracę nad wzrostem finansowania służby zdrowia i podwyżką wynagrodzeń. Rezydenci mają dziś odpowiedzieć na te propozycje. Poznaliśmy założenia dużej ustawy reprywatyzacyjnej, którą na pewno co do zasady poprą Ludowcy. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył jednak, że projekt wiceministra Patryka Jakiego może spotkać los poprzednich projektów ustaw reprywatyzacyjnych. Podoba mu się natomiast pomysł, by nie zwracać działek w naturze, a wypłacać odszkodowania do około 20-kilku% wartości w momencie nacjonalizacji. To mi się wydaje jak najbardziej słuszne. Lepiej niż oddawać czasem kamienice. W tych kamienicach mieszkają lokatorzy. Pytanie tylko, że dzisiaj nie mamy określonej sumy pieniędzy, jaką możemy na to przeznaczyć. Projekt krytykuje Robert Kropiwnicki z PO. Jak się przeliczy, że coś, co było warte ile 70 lat temu i z tego 20%, to się może okazać, że są to naprawdę dla większości byłych właścicieli groszowe sprawy i tego się obawiamy. Poseł Kukiz 15 Bartosz Jóźwiak uważa z kolei, że projekt zamiast konkretnych rozwiązań jest pełen pustych sloganów. Czyli jak to zrobić, za jakie pieniądze, jakie będą konsekwencje prawne i jakie będą konsekwencje społeczne wielu z tych pomysłów. Niestety nic takiego nie otrzymujemy. Dla Jana Śpiewaka ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej to symboliczny koniec trzeciej RP. Nie da się na gruncie prawa polskiego przekazywać ludzi jak worek kartofli innym osobom. Duża ustawa reprywatyzacyjna jest projektem rządowym. W przyszłym tygodniu ma zostać poddany konsultacjom społecznym. Stopniowe ograniczenie handlu i na początek dwie niedziele w miesiącu. To propozycje rządu oraz posłów PiS. Solidarność pozostaje przy swoim i chce, by ograniczenie dotyczyło każdej niedzieli. Poprawka do projektu ustawy proponowana przez Sejmową Podkomisję przewiduje wolną od handlu drugą i czwartą niedzielę w miesiącu, mówi Janusz Śniadek z PiS. Jako kompromis od lat, tak jak cała Solidarność, jestem za tym, żeby handlu w niedzielę nie było. A dzisiaj, żeby dojść do tego, szukam kompromisów jako punktu wyjścia do tego, żeby docelowo osiągnąć ten stan, o jaki walczymy. Alfred Bujara, przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Solidarności, podkreśla, że handlu w niedzielę nie powinien regulować kodeks pracy. Korporacje międzynarodowe wszystko będą robiły, aby torpedować ten projekt, żeby wydłużać procedowanie, żeby ta ustawa nie weszła w życie. Tak naprawdę te korporacje w Polsce dzisiaj rządzą poprzez prowadzenie lobbingu z nami jako związkami zawodowymi, nie rozmawiają. Alfred Bujara zaznaczył, że nie traci nadziei na wszystkie niedziele w miesiącu wolne od handlu. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Słukowska. Magdalinet bez żadnych kompleksów gra z Marią Szarapową. Polka mierzy się z Rosjanką w walce o ćwierćfinał turnieju w Tianjin. Pierwszy set wygrała Szarapowa 7-5 w końcówce, pokazując, że ma znacznie więcej doświadczenia od naszej tenisistki. W drugiej partii na razie mamy remis 2-2. Wczoraj nie mieliśmy dobrych wiadomości z europejskich pucharów. W różnych dyscyplinach nasze drużyny dość solidarnie przegrywały swoje spotkania. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych po raz czwarty na 5 kolejek przegrała Orlen Wisła Płock, tym razem z Pikiem Seged 27-33.

Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce 4GB, dyskiem 1TB i RAM 8GB za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:10. Do południa. Anna Regulska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Zaczynamy. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. 'Cause people act strange and you can never second guess. Trójka jest prawie kwadrans po dziewiątej. Nie, no jest 14 po dziewiątej. Dziś będziemy świętować i to już za chwilę. Od 25 lat na naszej antenie o 9:30 brzmi sygnał, który wszyscy bardzo dobrze znają. Informator ekonomiczny, dziś jubileuszowo, tak więc zaczniemy od tortu. Proszę nie przegapić. Wiktor Legowicz pojawi się w studiu za kilkanaście minut. Przed 10:00 w pracowni projektowej między innymi dzisiaj o wystroju wnętrz. Takimi zresztą meblami otaczał się sam cesarz austriacki Franciszek I i jego najbliższa rodzina. A o tym, jakie to meble i gdzie je można zobaczyć, Agnieszka Stępień, powiem tylko, że są miłe, ładne i na wskroś mieszczańskie. Po 10:00 w kosmos przeniosą nas dzieci. Kosmos jest ciemny i są gwiazdy, nie ma tlenu. A są tam wulkany? Nie ma. Zgadnij, gdzie jest czynny wulkan? Zgadnij. A skąd się powstała lawa? Po co? Wulkany, nazwa jak ulał, a dorosły by tego nie wymyślił. Kasia Stoparczyk i jej cykl Dzieci wiedzą lepiej o 10:15. A u Ryszarda Jaźwińskiego w cyklu Fajny film dziś gościem będzie Jakub Gierszał. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to jest taka historia, że nie do końca wiem, dlaczego by z tego robić film. Chodzi mi tutaj głównie o brutalność, jaka była zawarta w tym scenariuszu, bo rzeczywiście było tego bardzo, bardzo dużo. Brutalności, krwi i tak się zastanawiałem, że to może nie ma takiej potrzeby filmować takich rzeczy. To o filmie Zgoda, który niedawno przyniósł jego autorowi, Maciejowi Sobieszczańskiemu, nagrodę za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu. A spotkanie z Jakubem Gierszałem Kwadrans przed 11:00. Po 11:00 Grażyna Dobroń znajdzie wiele powodów do radości, tym razem po japońsku. Nie ma jednej najlepszej drogi do ikigai, ale trzeba pamiętać o tym, że ichigo, ichie, wszystko dzieje się tylko raz i nigdy nie wraca. Więc warto wykorzystać wszystkie okazje i sposobności. Sposobności do radości oczywiście, to w instrukcji obsługi człowieka, ale u nas będzie też sposobność do nauki. Była możliwość dokonania pierwszego w historii porównania badania dwóch bliźniąt jednojajowych na poziomie molekularnym. Brzmi zagadkowo? No to jeszcze fragment. Astronauta Scott Kelly i jego brat Mark Kelly, również astronauta, wzięli udział w projekcie bliźniaków w kosmosie. Wszystko wyjaśni się o 11:30 w cyklu Za górami, za lasami Pawła Drozda, a na koniec w dopołudnie, jak zwykle, powieść przedpołudniowa przygotowana przez Baszkę Marcinik. I na razie to tyle. W berżeretkach, balladach, kansonach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów, ni ideologii, i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad wszystkim, jakby dobrze im było z tym wszystkim. I w tym właśnie zaznacza się wronia, auto i rok. O, nie. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak ręce dziobną. wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W barżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. A ja je lubię. Lubię wrony, to Wojciech Młynarski, tu trójka 20 po 9. Do południa. Dziś w studiu zupełnie specjalnie i nieco wcześniej Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Jestem, witam. I gość pana Wiktora, ale nasz wspólny Adam Cymer. Dzień witam dobry. Panów bardzo serdecznie, ale ja powiem państwu tak w tajemnicy, że pan Wiktor zawsze przychodzi do studia i do trójki dużo wcześniej, także tylko w studiu pojawił się dzisiaj 10 minut wcześniej, a to ze specjalnej okazji, ponieważ 25 lat temu, dokładnie 12 października, odbył tak, się... Dokładnie 12 października ukazał się pierwszy informator ekonomiczny. Tak. No to nie mogę nie zapytać, jak to, kto był pomysłodawcą, jak to się stało w ogóle, że informator ekonomiczny w takiej formie, bo ta forma nie za wiele się zmieniła od tych 25 lat, w takiej formie pojawił się na naszej antenie. Jak to było na początku, panie Pod Wiktorze? Koniec września na korytarzu spotkał mnie ówczesny dyrektor programu trzeciego, Jacek Heismont. Wiesz, Wiktor, nie ma ekonomii w Trójce. A tyle się dzieje, ludzi trzeba nauczyć tej nowej ekonomii, prawda? Może byś przygotował taką audycję raz w tygodniu, żeby była emitowana. No i rzeczywiście przygotowałem tę audycję, najpierw zerówkę. Spodobała się. Już nie było mowy o tym, że raz w tygodniu, tylko żeby to chodziło codziennie. I to miała być taka audycja dla ludzi. Od początku założenie było takie, żeby mówić prostym, zwykłym językiem i tłumaczyć podstawowe fakty i podstawowe pojęcia ekonomiczne, żeby nauczyć ludzi po prostu. Jednym z pierwszych ekspertów informatora ekonomicznego był właśnie pan Adam Cymer. Był pan Adam Cymer. Był stres, panie Adamie, przed tymi pierwszymi informatorami? Pierwsze to był zaszczyt, że zostałem tu zaproszony. Ale stres był pewnie, bo występowanie na antenie na żywo jest zawsze stresujące. Natomiast ja muszę podkreślić walor tego programu. Ponieważ inteligencja tego projektu polega na tym, że to jest bardzo różnorodna formuła treściowa. Po pierwsze tematyczna, po drugie zapraszani są komentatorzy czy eksperci o różnorakim spojrzeniu na gospodarkę. Wszyscy kompetentni, ale dają możliwość wyboru. Wszystkie debaty, które się tu odbywają, one nie są tylko informacją, nie są wskazaniem na fakty, ale także podkreśleniem kontekstów, szerszych horyzontów, w których te fakty zachodzą. A więc można by ten powiedzieć... Ten charakter poradniczy. Tak, ten poradniczy, dokładnie, zaznaczyć. Edukacyjny. Dlatego w moim przekonaniu głównym walorem informatora jest to, że on nie tylko informuje, ale też zaprasza do myślenia. A w 25-letniej historii informatora ekonomicznego były kiedyś między panami jakieś spory takie nie do rozwiązania? Zupełnie różne zdania na jakiś temat? Nie, no takich sporów nie do rozwiązania to nie było. To subtelne różnice w niektórych sprawach ideowych. Panie Wiktorze, skoro mam okazję, to ja nie mogę nie zapytać o kilka rzeczy pana jeszcze. Jak to się stało, że pan na samym samiutkim początku, w którym pojawił się pan w Trójce, był pan w redakcji dziecięcej, potem w redakcji kultury. Jak to się stało, że zajął pan się ekonomią? W redakcji dziecięcej to byłem na praktykach w czasie studiów. Na trzecim roku studiów była taka możliwość, żeby przyjść tu na Myśliwiecką, przyjechać i odbyć miesięczną praktykę w redakcji dziecięcej. I rzeczywiście się tak stało. A ponieważ Trójka też tutaj istniała od zawsze, jak to się mówi, Nawiązałem kontakty z dziennikarzami z Trójki i tak się znalazłem od grudnia 69 roku, czyli ile? 49 lat. To za rano jeszcze dla mnie na takie rachunki od ekonomii, to panowie są specjalistami. Znalazłem się w Trójce i rzeczywiście zajmowałem się przede wszystkim audycjami kulturalnymi. Też wspaniałe to wspomnę, bo tak przez kilka lat robiłem cykl audycji filozoficznych. Moim zdaniem bardzo interesujący, bo też w taki sposób bardzo przystępny. Różne zagadnienia filozoficzne były w tych audycjach objaśniane. A z tą ekonomią to naprawdę przypadek. Dlatego, że ja z wykształcenia jestem pedagogiem. Pedagogikę kończyłem. Może dlatego właśnie udało mi się w sposób przystępny te zagadnienia przekazywać. Także każdy z nas może zrozumieć. A kto wymyślił ten słynny dżingiel? No chyba ja byłem takim pomysłodawcą. No to jeżeli już jesteśmy przy dżinglu informatora ekonomicznego, no to ja mam prezent, niespodziankę. No. To oczywiście jedna z wielu niespodzianek, które dzisiaj się pojawią na antenie i poza nią, które dziś na pana czekają, ale ta, mam wrażenie, jest wyjątkowa, ponieważ tylko nam, znanymi sposobami, udało się namówić, uwaga, Królewnę Śnieżkę i 7 krasnoludków, żeby zaśpiewali coś specjalnie dla pana. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday from Snow White. Happy birthday to you. That was very pretty, Bo Snipe. I mean, Snow White. Oh, thank you. Now you sing, Doc. Happy birthday. Happy birthday to you. And happy. Happy birthday to you. And sneezy. Happy good day to you. Wake up, sleepy. Oh, happy birthday to you. Come on, Grumpy, please. Happy birthday to you. That's it, Dopey. Now everybody sing. Happy birthday. Z ogromnymi ukłonami od nas wszystkich, wszystkiego najlepszego, drogi panie Wiktorze. Dziękuję bardzo. Informatorze, panie Adamie, też się kłaniam. Kolejnych 25 lat na antenie, jak najmniej zapaści gospodarczych i kryzysów ekonomicznych i samych dobrych wiadomości. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy optymistami zawsze. Do tej pory byliśmy. I tego sobie właśnie życzymy, no a już za chwilę przejdziemy do rzeczy. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Podnieś prestiż swojej firmy. Ultra nowoczesny SUV Lexus NX, teraz dostępny w spektakularnej promocji dla biznesu. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa. Lexus NX dostępny już od 990 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. nawracające infekcje jesienią i zimą? Mój sposób? Tabletki Neozine Forte. Jedyny taki lek przeciwwirusowy w najwyższej dawce. Teraz dostępny bez recepty. Z tabletkami Neozine Forte nie boję się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny. Wspomagająca u osób obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz przenosimy się w przeszłość. Mamy dokładnie 12 dzień października 1992 roku i jest punktualnie 9.30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Kolejnych 25 lat informatora ekonomicznego na antenie Trójki życzy Alior Bank, sponsor audycji. Informator ekonomiczny. Adam Cymer z Nowego Życia Gospodarczego i Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. Ponownie. Panie Adamie, kurs dzisiejszy dolara to 13 974 zł, uncja złota 350 dolarów, ropa 20 dolarów i 45 centów. To były czasy. No, a pensja wtedy wynosiła prawie 3 miliony złotych, co przy dzisiejszych średnia. Proporcjach średnia, też brzmi nieźle. To był początek lat 90. był taki ciekawy, bo to były początkowe lata zmiany modelu gospodarczego, zmiany modelu funkcjonowania światowej gospodarki. Tak bym to określił. I z różnymi tego konsekwencjami. Myśmy w ten okres wpadli w szczególny sposób, dokonując wtedy transformacji gospodarczej. No i musieliśmy się w tej rzeczywistości odnaleźć, chociaż ten 92 rok jest już dobrym rokiem w tym sensie, że z tej głębokiej zapaści lat 90-91 zaczęliśmy powoli wychodzić. No tak, ale bezrobocie było bardzo duże. Bezrobocie było wtedy na poziomie 2 milionów ludzi, tak. Albo 2 milionów ludzi jeszcze w 92 roku było. I to był oczywiście wielkie wyzwanie dla wszystkich, którzy zarządzali polską gospodarką. Trzeba powiedzieć z perspektywy lat, że te próby wychodzenia z tej naturalnej zupełnie zapaści transformacyjnej były podejmowane dość skutecznie i to wychodzenie od tego 92 roku, dzisiaj już liczymy, że od tego momentu polskie PKB nieustannie rośnie. Nie było ani jednego roku załamania. Czyli te zdrowe fundamenty musiały być wtedy stworzone, czy mechanizmy funkcjonowania, które umożliwiły powolny, ale systematyczny wzrost. Panie Adamie, nawiążę do ceny złota. Przypomnę, 350 dolarów, żeby to człowiek wiedział, że 25 lat później uncja złota będzie kosztować, no, dzisiejszy kurs to 1300 dolarów za uncję. Bo to jest informacja, byśmy zarobili. Ale kto mógł przewidzieć, że takie będą skutki światowych mechanizmów ekonomicznych, które zrodzą na gigantyczną skalę mechanizmy spekulacyjne i to one sprawiły, nie popyt nadzwyczajny, tylko te mechanizmy sprawiły, że tak się stało. Teraz przenosimy się do Europy. Panie Adamie, rekordowe bezrobocie w Szwajcarii. Ponad 100 tysięcy osób szuka pracy. Bo to nie był okres kwitnącej koniunktury gospodarczej. I jakby spojrzeć na statystyki europejskie, żeby już nie mówić o świecie, tylko o naszym kontekście europejskim. Na przykład dwóch wskaźników. PKB i bezrobocie. To zarówno jeden, jak i drugi wcale nie szalały. To nie były wielkocyfrowe dane. W bezrobociu owszem, bo średnie w Unii wynosiło prawie 11%. Powiem, że w naszej głębokiej transformacji wynosiło wtedy 17%. Różnica nie była tak kolosalna. Później była znacznie większa. Więc to wszystko razem sprawiało, że no, wszyscy poszukiwali sposobu odnalezienia się w tych nowych warunkach ekonomicznych narzuconych przez ten model reganomiki, bo niektórzy dostosowywali się do tych mechanizmów szybciej, inni wolniej. Wtedy też Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa Belgów do zaciskania pasa. No właśnie, no właśnie, tak to działało. To były czasy. To były czasy. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli teraz możemy być bardziej optymistyczni, to dzisiaj, wtedy MW uchodził za to ognisko leganomiki, że to było to wszystko, co się narzucało światu, to pochodziło stamtąd. A dzisiaj szefowa MW zachęca wszystkich, że kluczowym problemem świata są nierówności społeczne. A teraz przenosimy się do nas na giełdę samochodową i Fiata 126 prawie nowego może pan kupić za 49 milionów złotych, a dwuletniego Trabanta za 44 miliony. No to przy tym poziomie ponad 3 milionów miesięcznie to tak dramatycznie to nie kosztowało, trzeba powiedzieć, bo tylko problem polegał na tym, że podaż nie zaspokajała popytu, więc nawet jeżeli stać było teoretycznie człowieka na kupno, no to podaż była żadna. I tu powiedzmy, że na dzisiejsze pieniądze to od tych milionów trzeba odjąć ile? 3 zera, prawda? Tak. No i tak to wyglądało wtedy, ale to były, podejrzewam, że w tamtych czasach, zresztą w Informatorze wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na te wszystkie konteksty społeczne zjawisk wówczas zachodzących, że chyba jednak samochody nie były największą potrzebą wtedy polskiego społeczeństwa. Tamten rynek rodził zupełnie inne potrzeby. No i rozpoczęła się dyskusja na temat społecznej gospodarki rynkowej. Na łamach Rzeczpospolitej wtedy wypowiedział się profesor Jan Winiecki. Przez te 25 lat rozmawialiśmy na ten temat wielokrotnie. Problem zainicjował pan premier Mazowiecki w swoim pierwszym exposé sejmowym, który podkreślił, że modelem społeczno-ustrojowym Polski będzie społeczna gospodarka rynkowa. Co parę lat później... 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję bardzo. Sposobem właśnie do studia wprowadzona delegacja trójkowa. Pan dyrektor Wojciech Surmacz. Takiego optymizmu zawsze. Zawsze. Składa najserdeczniejsze życzenia. Teraz dyrektor Tomasz Kowalczyk. Ale chciałabym troszkę cudowne atmosfery przekazać. Panie Wiktorze, to może teraz jeszcze kilka słów wzruszenia, bo ja mogę tylko opowiadać, że łezka pojawiła się wokół, ale chciałabym, żeby nasi słuchacze również coś skorzystali. Nie, naprawdę jestem wzruszony i bardzo dziękuję koleżankom, kolegom, i słuchajcie, kochani, bądźmy zawsze razem. To tak właśnie u nas na Mazowieckiej. Wszystkiego najlepszego panie Wiktorze jeszcze raz. To mamy jeszcze jeden specjalny prezent. Wiem, że lubi pan muzykę francuską. To teraz Zas. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là.

Ta spluwaczka jest wyjątkowa. Prawda? Znaczy, ja kompletnie nie wiedziałam, co to jest i nie wygląda. Znaczy, słowo spluwaczka zupełnie nie kojarzy się z tym ale małym dokładnie mebelkiem. To jest to. Mm-hmm. To jest to, co masz na myśli. Mebelek jest piękny. I mebelek pochodzi z wystawy Biedermeier, która została w ubiegłym tygodniu otwarta w Muzeum Narodowym w Warszawie i jest tam ponad 400 przedmiotów. Meble, szkło, porcelana, tkaniny, stroje, bibeloty i obrazy. Rzeczy, wśród których żyło bogate mieszczaństwo, a w Polsce też ziemiaństwo w pierwszej połowie XIX wieku. Wystawa poprzez wzornictwo przedmioty opowiada o stylu życia tej epoki. O stylu życia i o społeczeństwie i to jest jej naprawdę duża zaleta. Kuratorki Anna Kozak i Agnieszka Rosales-Rodriguez czas po utworzeniu Królestwa Polskiego opisały na wystawie taki. Może ja taki krótki cytat przytoczę, bo to jest ciekawe. Nastąpiło ograniczenie swobód konstytucyjnych, tłumienie aktywności obywatelskiej, cenzura, ale pomimo represji kwitła kultura życia domowego i filozofia rodzinnego szczęścia, kultowowana przez coraz silniejszą i świadomą swojej pozycji klasę średnią i przedstawicieli mieszczaństwa. Po prostu ludzie zaczęli myśleć o swojej własnej materialnej stabilizacji, za czym szło urządzenie także mieszkań i wybór mebli. I tutaj meble miały być raczej komfortowe, wygodne, funkcjonalne i znajdujemy cały szereg takich przykładów o tym świadczący. Na przykład fotel, który porusza się na kółkach, można go rozkładać i też na przykład mocować pulpity do czytania. Czy też stolik do łóżka, który przysuwało się pod łóżko, można było zjeść na nim śniadanie, ale jednocześnie można było czytać książki. I takich przykładów mamy mnóstwo. Poza tym jest taka generalna zasada, że wówczas nie meblowano całymi kompletami, tylko dostosowywano meble do zwyczajów mieszczaństwa. Powstawały tak zwane wyspy mieszkalne, które poświęcone były różnym działalnościom rodziny. Na przykład starszy pan siedział w fotelu, czytał gazetę, palił fajkę. Młoda dziewczyna haftowała albo muzykowano w tym czasie, jak przyszli znajomi. Cała ta część naszej wystawy urządzona została właśnie jako taki magazyn meblowy, w którym publiczność może zobaczyć nie tylko jak wyglądał taki biedermajerowski salonik. Tu dla przykładu mamy meble po Auguste Becky, doktorze medycyny, ale już kolejne sale to taki bardzo szeroki przegląd różnych typów mebli. Ale też dużo różnych takich drobiazgów, jeśli chodzi o przedmioty użytkowe. Wcześniej kobietom nie uchodziło siedzieć bezczynnie, musiało być czymś zajęte, więc haftowały czy muzykowały. I pokazujemy kilka takich sprzętów, jak niciaki, w których były wszystkie przybory do haftowania, jak stoliki rozmaitego rodzaju, na przykład stolik do gry w szachy, czy stolik do gry w karty, a także meble, które służyły różnym celom. Na przykład jest taki mebelek, który może być etażerką, a jeżeli się go złoży, to wtedy jest ekranem kominkowym. Chciałam zapytać o jeden przedmiot, którego dzisiaj na pewno w żadnym domu, tak mi się przynajmniej wydaje, nie spotkamy. To znaczy o spluwaczki. Spluwaczki, chociaż przyjmujemy je z niesmakiem i trudno nam sobie wyobrazić, że one wchodziły w takie podstawowe wyposażenie salonu. Pojawiały się jeszcze do drugiej połowy XIX wieku, często przybierając niezwykłe, bogate kształty. Na naszej wystawie pokazujemy dwie o zupełnie różnej konstrukcji. Te spluwaczki były potrzebne przede wszystkim mężczyznom i to mężczyznom głównie żującym tytoń, ale mamy tutaj znacznie więcej takich osobliwości i ciekawostek, jak neseser podróżny, jak fortepianik podróżny, który jest zarazem toaletką i przybornikiem do robótek ręcznych, ale mamy też obrazek z piór albo obrazki z włosów, biżuterię z włosów i cały szereg no właśnie takich ciekawych przedmiotów, które nie tylko z powodów estetycznych jako wzory budzą dzisiaj nasze zainteresowanie, ale również jako świadectwa kultury pierwszej połowy XIX stulecia.